Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wciąż aktualne, zwłaszcza nad morzem. Po apelu papieża Franciszka polski kościół modli się za ofiary księży pedofilów. W Brukseli dziś spotkanie unijnych ministrów pracy i temat pracowników delegowanych. Jedna ofiara śmiertelna, 7 osób poszkodowanych, ponad 1800 interwencji, ponad 300 zerwanych i uszkodzonych dachów, setki połamanych drzew, zniszczone linie energetyczne i nadal 3000 odbiorców bez prądu. To bilans bardzo silnego wiatru, który wiał wieczorem i w nocy nad Polską. Strażacy najczęściej interweniowali na Dolnym Śląsku ponad 600 razy, na Mazowszu prawie 300 i ponad 250 razy w Łódzkiem. Ofiara śmiertelna to przygnieciony przez drzewo mężczyzna, który zginął wczoraj w Rybnie w województwie wielkopolskim. 3 osoby zostały ranne na Opolszczyźnie. Po jednej w Łódzkiem, na Mazowszu, w województwie kujawsko-pomorskim i na Dolnym Śląsku. Dziś też należy spodziewać się porywistego wiatru, zwłaszcza w strefie brzegowej, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Tyczy to województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam może silnie wiać i również mogą wystąpić zjawiska, które mogą stwarzać zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Strażacy przypominają, by nie zostawiać na oknach i balkonach przedmiotów, które mogą spaść, by nie stawać pod drzewami i nie stawiać pod nimi samochodów. Kościół katolicki w Polsce modli się dziś za ofiary księży pedofilów. To odpowiedź na apel papieża Franciszka. Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka, napisał blisko 2 tygodnie temu do księży przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki i poprosił o zorganizowanie właśnie w ten piątek nabożeństw Drogi Krzyżowej. Grzegorz Maciak. Modlitwa i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalną odpowiedzią chrześcijanina na zjawisko grzechu, przekonuje arcybiskup Stanisław Gondecki. Co do podejścia, obowiązuje zasada zero tolerancji dla pedofilii. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski, zwraca jeszcze uwagę na to, że w Polsce prawo kościelne jest bardziej restrykcyjne od prawa świeckiego. W przepisach państwowych niepełnoletni są do 15 roku życia, w kościele katolickim do 18 roku życia, potem nie ma przedawnień w kościele katolickim. Ojciec Adam Żak, jezuita, koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy Episkopacie Polski i pomysłodawca utworzenia Centrum Ochrony Dziecka, za bardzo istotne uważa stworzenie w ramach Kościoła katolickiego w Polsce skutecznego systemu prewencji. Żeby mieć jak najwięcej osób, które w różnych częściach Polski, w różnych instytucjach wychowawczych, szkolnych i tak dalej, które będą mogły działać. Modlitwa w intencji ofiar pedofilów w sutannach odbywa się na prośbę papieża Franciszka. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Nie tyle potrzeba nam modlitwy, co konkretnych działań, mówi Marek Lisiński, prezes Fundacji Nie Lękajcie się, opiekującej się ofiarami pedofilii w Kościele. Jego zdaniem skala problemu jest ogromna, jednak wciąż jest on marginalizowany. Wprawdzie, jak przyznaje Lisiński, nie są prowadzone pod tym kątem żadne oficjalne statystyki, ale według niego można szacować, że w każdej z diecezji może być od kilku do kilkunastu potencjalnych sprawców. Wystarczy więc policzyć. W Polsce jest 41 diecezji, a jeden sprawca to przecież nie jest tylko jedna ofiara. To dziesiątki, więc tysiące dzieci w całym kraju, ocenia prezes Fundacji Nie Lękajcie się. W Brukseli dyskusja o sprawach ważnych dla m.in. polskich pracowników delegowanych do Europy Zachodniej. Zajmą się tym ministrowie pracy 28 krajów Unii, ale nie zapadną żadne decyzje, o co chodzi, wyjaśnia Beata Płomecka. Na spotkaniu Komisja Europejska ma poinformować, na jakim etapie są prace nad nowelizacją przepisów o delegowaniu pracowników. Propozycja Brukseli przewidująca zmiany w wypłatach wynagrodzeń nie podoba się krajom Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce. Może bowiem sprawić, że wysyłanie tańszych pracowników do bogatszej zachodniej Europy stanie się nieopłacalne. Podczas narady ministrowie mają też omówić propozycję komisji dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Pod koniec ubiegłego roku Bruksela zaproponowała zmiany zasad wypłacania zasiłków obywatelom Unii, którzy pracują za granicą. W tej sprawie z kolei państwa Europy Zachodniej są niezadowolone, że w propozycjach nie ma indeksacji świadczeń i że nie obejmuje ona zasiłków na dzieci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja zamierza przekazać dziś Ukrainie 200 obywateli Ukrainy, jak poinformowało Radio Echo Moskwy. Są to osoby skazane i przetrzymywane w Federacji Rosyjskiej za rzekome nielegalne przekroczenie granicy Krymu. Maciej Jastrzębski. Wśród osób, które będą mogły wrócić do ojczyzny, nie ma uznawanych przez organizacje międzynarodowe więźniów politycznych, którzy są przetrzymywani w rosyjskich łagrach. Wciąż władze w Moskwie nie godzą się na przekazanie Ukrainie reżysera Olecha Sencowa. Mężczyzna został zatrzymany w 2014 roku na anektowanym Krymie i skazany na 20 lat łagru za rzekomą działalność terrorystyczną. Mimo interwencji władz w Kijowie, a także rosyjskich i europejskich artystów filmowych, Rosja nie wyraża zgody na jego uwolnienie. Rosyjskie media nie informują, czy operacja

Dokładnie 23 lata temu BBC odmówiło zagrania tego utworu, a my wręcz przeciwnie. Disarm i Smashing Pumpkins. Przed nami płyta tygodnia. Trudno uwierzyć, że to już 16 album Ryana Adamsa. Świetna płyta, która, bardzo podoba mi się to określenie, nie rozdrapuje ran, tylko zalepia je plasterkami. Bardzo ważny numer 71-335 właśnie w tej sprawie. Ryan Adams i Prisoner. To nasza płyta tygodnia. Nasza płyta tygodnia Prisoner Ryana Adamsa wędruje do pani Małgorzaty z miejscowości Świdwin i do pana Mateusza z Opalenicy. A my wracamy do notowania 1249 listy przebojów trójki. Z deszczu wyrzęte pusto. Spuzli domów, samochodów i win, mieszkańców mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i gliniarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i superkobitek. Moje miasto przestrzeni rozbite, ze światła poczęte. Marysia Peszek, Moje miasto w trochę innej, równie pięknej wersji. To wszystko z notowania 1249 listy przebojów programu trzeciego. Wtedy na 11. A znacznie wyżej, bo na brązowo-medalowej trzeciej pozycji Patty Young. Oh, that is love. Za 5 minut będzie w 10:30. Z 3 na 6 tam czeka kult. Za chwilę pierwsze dziś zaproszenia. Niedawno jak

Dla mnie osobiście album pop grupy U2 i promująca tę płytę trasa koncertowa mają znaczenie szczególne, bo po koncercie w Lipsku o 2:30 nad ranem dostąpiłem nie tylko zaszczytu rozmowy z Bono i The Edge, ale także, kto wie, czy nie największego komplementu w mojej dziennikarskiej karierze, kiedy to Bono po umówionych 30 minutach powiedział swoim menedżerowi, który wymownie, pukając w zegarek, włożył głowę za drzwi, odpowiedział mu: nie, mnie się dobrze rozmawia. I jeszcze chwilę to wszystko trwało. Teraz zaproszenia. Grupa Blond Redhead wystąpi w warszawskiej Proximie. To będzie czwartek, 16 dzień marca. Koncert zaczyna się o 20. Mamy jedno podwójne, bezcenne zaproszenie. A to ich najnowszy singiel. Open to read it. Look on my shoulder, I get myself in predicament. Just like anyone, I never say that I wanna be hero or homie. Grupę Blond Redhead na warszawskim koncercie zobaczy pan Paweł. Podwójne zaproszenie rozdamy też jutro w liście osobistej. Zapraszam. Rozmawiamy z zespołem Blond Redhead na temat tego, czy nie chcieliby zobaczyć od wewnątrz studia koncertowego Agnieszki Osieckiej. Być może dadzą się namówić. A teraz urodziny. Naprawdę nazywa się Terence, a my nazywamy go Snowy. Sweet.

Boardwalk Jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot. To jedyny przypadek chyba w historii moich kontaktów z zespołami muzycznymi, bo umówmy się, że wszelkie opowieści o przyjaźni są z reguły dość dużym nadużyciem, kiedy zespół na mój widok od razu mówi, a to ty, ale potem grozi mi palcem. To bardzo skomplikowana historia pierwszego koncertu grupy Fun Loving Criminals w Polsce, ale coś, co zostanie pewnie z nami już na zawsze. To już znów notowanie 1249 listy przebojów programu trzeciego i poczekalnia. I miejsce 37. Fun Loving Criminals, Ballad of New York City. Sugar from the phone.